अब आप देखिए कि बाप से इजाजत ली, कितने सगे बने, दिल में क्या था, जुबान पे क्या था, झूठी सच्ची बातें करके हमदर्दियां लेकर अब आगे क्या होता है आप इमेजिनेशन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा सही देख सकेंगे। आयत नंबर 15, फलम्मा ज़हबू बिही, फिर जब बड़े इसरार से ले गए उसको, वजमाऊ, और सबने यही तय कर लिया था क्या, यजअलूहु फी गयाबतिल जुब्बी, के डाल देंगे उसको किसी गहरे कुएं में या किसी कुएं की तह में। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ के साथ उनके दिल का, उनके हालात का मामला क्या था, वह औहैना इलैह, और हमने वही की उसकी तरफ, ही की जमीर जो है यूसुफ की तरफ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। क्या थी वही? ये वही के अल्फाज है, लतुनब्बियन्नहुम, अलबत्ता तुम जरूर खबर दोगे इनको, आगाह करोगे इनको, बिअम्रिहिम हासा, इनके इस फेल के बारे में, यानी तुम इन्हें जरूर आगाह करोगे इनके इस फेल पर, वहुम ला यशऊरून, और उस वक्त वो शऊर नहीं रखते होंगे। यहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। पहला दौर था बाप की मोहब्बत, शफकत, अपनी करीमी की वजह से, अपने हुस्न अखलाक की वजह से बाप से मोहब्बत भी बहुत लेते थे, लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते। बस दफा इंसान अपनों ही का सताया हुआ हालात की सख्ती का शिकार हो जाता है। ले तो गए भाई, बातें कुछ और कहीं, लेकिन सोचा वह कुछ और था, वही किया जो करना था। कुरान पाक यहाँ ज्यादा तफसीलात नहीं देता, ये क्यों? इसके कुछ रीजन समझ में आते हैं कि बिल्कुल एक पूरी बताया जाता कि अच्छा, फिर बाप ने कहा कि तुम चले जाओ, फिर वो वहां से निकलते, फिर इस तरह करते वो करते, तो इससे कुछ नुकसान होते हैं। और वो क्या कि अगर हर बात ही हमें बता दी जाए कहानी के अंदर, तो अपना जहन काम नहीं करता। अब देखिए कि कहानी सुनाते वक्त जब हम किसी को इच्छी बिची सुनाते हैं, तो बाज दफा वो बीच में कुछ और ही सोच रहा होता है, तो बीच में थोड़ी सी बातें छोड़ देना सुनने वाले, यानी जो भी मुखातिब होता है, उसके लिए फायदेमंद होता है कि फिर वो कुछ अपना जहन भी इस्तेमाल करता है और कम से कम नींद तो फिर नहीं आती। फिर एक और भी चीज इससे फायदा होता है इस तर्ज़े तखातुब का, कि कुछ चीजें जब इंसान अपने तसव्वुर से पूरी करता है, तो वो खुद को उस किस्से का हिस्सा समझता है। अच्छा, फिर ऐसे हुआ, मेरे साथ हुआ, ये हुआ, दिस एंड दैट हुआ, इस तरह भी गौर व फिक्र ज्यादा होता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे स्पून फीडिंग का लफ्ज हमारे यहाँ बोला जाता है ना, कि हर बात चम्मच में रख के दे दी जाए कि खाते रहो, तो वो बच्चे कभी भी नहीं खाते। जो माँ बाप शुरू से बच्चों को इंडिपेंडेंट करते हैं, तो वो बच्चे जल्दी ही फिर खुद काम करने के काबिल होते हैं। और एक और भी इसमें वजह समझ आती है कि आम तौर पे किस्से कहानियां जो होती हैं, उसमें राई का पहाड़ बनाया जाता है। बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन स्कैंडलाइज करके उसको लंबी चौड़ी कहानी बनाया जाता है। जबकि कुरान पाक का अंदाज क्या दिख रहा है, बड़ी बात को छोटा बनाता है। तो कभी भी आपको भी कहीं कोई बात सुनानी हो, दोस्तों में बैठे हैं, पार्टियों में, घर में, तो कोशिश करें कि यही स्टाइल इख्तियार करें। फिर उसके बाद ये जो बात है इसमें कि वह औहैना, हमने वही की, किसको की? यूसुफ को की। यहाँ लफ्ज वही जो है ये इल्हाम के मानों में आता है, हर बंदे तक वही होती है। याद रखिए कि अभी तक हजरत यूसुफ नबी नहीं बने थे, और नबुवत के साथ जो वही होती है वो मुख्तलिफ होती है नबुवत के बगैर की वही के। तो मुफस्सरीन का ख्याल है कि यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल को अल्लाह ताला ने ढारस बंधाई, और ये वही हर साहिब ईमान को होती है जब किसी मुश्किल में पड़ता है। पीछे हम पढ़ चुके, अला इन्ना औलिया अल्लाह खिला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, के जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको कोई गम और खौफ नहीं होता, और जो लोग इस्तकामत इख्तियार करते हैं, सूरह हामीम सजदा में हम पढ़ेंगे, उनको भी खुशखबरियां दी जाती हैं कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुमस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। असल में इसको अगर मैं अपने लफ्जों में कहूँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ने ढारस बंधा दी। कभी भी आप अपने ईमान का जायजा लेना चाहें कि आप ईमान के किस दर्जे पे हैं, तो मुश्किल हालात में चेक करें, नागहानी खबर सुन के, वो बात जिसके ऊपर अमूमन लोग रिएक्शन में आकर बहुत ज्यादा वावीला करने लग जाते हैं, कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, गम करने लगते हैं, اگر اس وقت آپ کا دل بالکل سٹیبل ہے، ایسے اندر باہر تو ہے، کان تو وہ سن رہے ہیں غلط چیز، غلط خبر سن رہے ہیں، حالات فیل کر رہے ہیں کہ اب کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، کوئی مشکل چیز ہے، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کے اندر ایک تسکین، ایک سکینت. مثلا بیٹھے میں ایک دم کوئی خبر دے بچے کو چوٹ لگ گئی، اللہ نہ کرے کیا ہوگا سن کے، ایک دم باس مائیں اس طرح ہبلا جاتی ہیں، ہلبلا جاتی ہیں کہ خود ہو سکتا ہے کہ اٹھتے اٹھتے ان کے اپنے پاؤں کو کچھ لگ جائے. ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اطمینان ہوتا ہے نا مشکل حالات میں، سکون اور اطمینان، یہ اللہ کے اوپر اپنے معاملات ڈالنے کا یقین ہوتا ہے. یہ توکل کی ایک بڑی پیاری قسم ہے. میں نے کیا کرنا ہے جا کے، میرا اللہ جو ہے وہاں، میرے بچے کو کیا ہوگا، میں نے جا کے کر بھی لینا کہ میں پاس بھی ہوتی تو کیا ہوتا، جو ہونا ہے اللہ نے کرنا ہے. کوئی بیمار ہے، بیماری کی آپ نے خبر سن لی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے. بس عموماً آپ دیکھیے کہ ہم پردیس میں بیٹھے ہوئے بری خبریں سنتے ہیں، زندگی کا حصہ. ایک سوچ ہے کہ جو ہی کوئی ایسی بیماری کی کسی رشتہ دار بھائی بہن کی خبر سنی، آپ فوراً چل پڑتے ہیں، سب کو پریشان کیا، خود بھی رونا دھونا، اور راہ دیکھا نوار، اور شروع ہو گیا اب بھی مجھے جانا ہے، اور چاہے مہنگی ٹکٹ ملے سستی ملے چل پڑے. دوسرے ایک لمحے ایک انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں ادھر ہوں، اور بھی تو وہاں بہت سارے ہیں نا، انہوں نے کیا اس شخص کو بیماری سے بچا لیا، یا وہ اس کی خدمت کے لیے کافی نہیں، یا کیا وہ اس کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں. اطمینان اور سکون بندہ مومن کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے بھی جاتا ہے نا تو چیزیں نہیں گراتا، اس کے کپڑوں کے ساتھ ہل ہل کے چیزیں نہیں گرتی. یہ اطمینان مشکلات میں سے گزرنے کے بعد آتا ہے. ویسے جو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے، جو علم کے راستے کی مشکلات ہے اسی میں اگر اپنے آپ کو متحمل کر لیتے ہیں نا، تو پھر بعد میں کئی اور امتحانات میں ڈالے جانے سے بچ جاتے ہیں. اللہ نے جس کو پاک کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ جنت جو ہے نا دار السلام ہے، امن کا گھر ہے، وہاں چلبلے لوگ نہیں جائیں گے، ہلفلیاں مچانے والے نہیں جائیں گے، ہولتے ہوئے لوگ نہیں جائیں گے. اب اللہ نے تیار کرنا ہے. اب ہم نے قرآن پڑھ لیا الحمدللہ، عبادات ٹھیک ہو گئی، عقائد ٹھیک ہو گئے، معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن ابھی طبیعت کا چلبلا بن نہیں گیا، ابھی ہولنے کی کیفیت نہیں گئی. تو پھر تیار رہے ایسا بندہ کہ عملی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم آتا ہے. تو جو لوگ ساتھ ہی خود کو متحمل کرتے رہتے ہیں، وہ پھر اللہ کی توفیق سے کئی صدموں سے بچ جاتے ہیں. کیونکہ بہت ساری مصیبتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہماری استاد ہوتی ہیں. ہم تو اس کو مصیبت کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ٹریننگ کورس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ایک نئے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. حضرت یوسف کی جگہ ذرا اپنے آپ کو لائیے. نابالغ بچہ، باپ کی محبت سے جدا، ماں پہلے ہی کوئی نہیں، بھائیوں کا ظلم و ستم بھی موجود ہے، اور وہاں سے نکلے، اور ایسے ہی تھوڑی پکڑ کے کر دیا ہوگا. اب ہم تو کہانی پڑھ رہے ہیں نا، آخر کچھ نہ کچھ تو کوشش کر سکتے تھے، کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی. اور حضرت یوسف جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے میرا اللہ کرے گا میرے ساتھ. انسان کچھ چیزیں اپنی کوشش سے حاصل کر لیتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے. جب یہ حالات ہونا کہ میری کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، اور مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ جو بھی ہوگا. اور جو لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ناگوار حادثات، ناگوار صدمات کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، یہاں سے ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے اوپر کامیابی لکھا ہوا ہے، سکسیس کا ڈور کھلتا ہے. اور جنت ایسے ہی دروازوں کے ذریعے سے گزرتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. اچھا، یہاں ایک اور بھی بات شاید آپ کو فائدہ دے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. میں شروع کرتی ہوں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ انہی کے لفظ کے ساتھ آپ یہ بات سمجھیں گے. معراج کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا ایک بہت معروف واقعہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے گیا، اور وہاں جا کے عروج دیا. معراج عروج سے، یہ اللہ کے نبی کی معراج تھی. اسی طرح اللہ نے باقی انبیاء کرام کی بھی معراج کروائی. معراج اصل میں یہ درجوں کی بلندی. اب یہ اس ٹیکس کے اندر نہ لیں جس ٹیکس میں ہم کرتے ہیں، بلکہ ہم تو خیر سے معراج مناتے بھی ہیں نا، کچھ نہ کچھ کر کرا کے، اور پہاڑیاں بنا کر، اور رنگ پھول بنا کر، اور محفلیں سجا کر. معراج کا مطلب ہے کہ درجوں کی بلندی. حضرت یوسف علیہ السلام کی معراج کنویں میں ہو رہی ہے. بظاہر پستیوں میں گر رہے ہیں، لیکن بلندیاں ہیں. پرندے نے جب اڑنا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے تھوڑا سا نیچے جھکتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی. ہر وہ مرحلہ زندگی کا جو بندے کے درجے بلند کروائے اور اس کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سکھا دے، اصل میں پھر وہی خیر لاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے ملی تھی۔ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی معراج کے سفر میں نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلے سے نہیں گزارا بلکہ امت کو بھی ایک بہت خیر دی۔ تو لہٰذا ایسے وقتوں میں انسان اپنا رویہ درست رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کہلوایا یا ان کے دل میں ڈالا، لیکن اوحینا الیہ لتنبینہم، یہ لفظ لتنبینہم بھی دیکھیے کتنی ڈھارس بند آتا ہے۔ غم نہ کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو تمہیں ستانے والے ہیں تم خود ان کو خبر دو گے کہ جب تم نے مجھے ستانے کی کوشش کی تھی تو پریشان تمہیں اس وقت بھی نہیں ہوا، تم نے مجھے گرانے کی کوشش کی، تم نے مجھے کام سے روکنے کی کوشش کی، تم نے باپ کی محبت سے دور کیا، وہ تو سب مجھے پھر بھی ملا۔ یہ وقت بھی ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اور یہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کو یاد رکھ لیں تو اسی کہانی کے اینڈ پہ آپ پڑھیں گے کہ واقعی یوسف علیہ السلام پھر خبریں دے رہے ہیں۔ زندگی میں رشتہ داروں کی طرف سے تو خاص طور پہ بہت انسان آزمایا جاتا ہے، بلکہ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ رشتہ داروں کے ظلم و ستم یا ان کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کے جواب میں ریئیکشنری ہو کر جیسا وہ کرتے ہیں ویسا کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید رکھیں گے۔ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے حساب سے کیا کریں گے، کسی کا آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں، برا بھلا کہہ لیں گے، چار لوگوں میں بیٹھیں گے ان کی برائیاں کریں گے، بد دعائیں دیں گے، تانے دیں گے، یہ کرتے ہیں نا رشتہ دار، جس کو ہمارے یہاں دکھ سکھ کہتے ہیں، فلاں دکھ سکھ کر رہا ہے، فلاں اپنا حال بیان کر رہا ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، میں تم لوگوں کو خبر نہیں دوں گا اس کی، ہاں ایک وقت آئے گا میں اسی کو بتا دوں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا تمہارے اس بات کے جواب میں۔ اور یہ وہ وقت ہے جو صدیقیت کے ساتھ آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ ایک شخص گالی دے رہا تھا اور وہ خاموش سن رہے تھے اور اللہ کے نبی بھی مسکرا رہے تھے۔ جو ہی ابو بکر صدیق نے بولنا شروع کیا اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے تھوڑی سی ناراضگی کے اثر کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے گئے، پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا، جب مجھے گالیاں پڑ رہی تھیں تو آپ ہنس رہے تھے اور ذرا سا میں بولا اور آپ ایسے لگا کہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ کہا کہ ابو بکر جب وہ شخص تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور تم چپ تھے تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اور جو شخص تمہیں کہہ رہا تھا فرشتہ جواب میں اس کو وہی بات کہہ رہا تھا، یعنی اس کی گالی اسی پہ پلٹ رہی تھی، لیکن جو ہی تم نے زبان کھولی تو میں نے دیکھا کہ فرشتہ اٹھ کے چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا، اور شیطان ہو تو اللہ کا نبی وہاں نہیں ٹھہرتا۔ یعنی اب امید ہو رہی تھی کہ کہیں غصے میں تم بھی زیادتی نہ کر دو تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ یہاں بھی بات آ گئی نا فرشتے کے آنے کی، تو یہی ہے اوحی نہ الی۔ ہم جب اپنی باتوں کے جواب خود ہی دینے کے لیے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہماری مدد پھر اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، ہمیں ہمارے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ اور ان کو یقین تھا کہ یہ وقت آئے گا، اور کچھ نہ کچھ خواب کا اثر بھی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دل کو اطمینان دلایا، غم نہ کرو، ایک روشن مستقبل آپ کا راستہ دیکھ رہا ہے، ہم آپ کو اتنا کچھ دیں گے کہ آپ اپنے سارے غم بھول جائیں گے۔ یہی بھائی آج جو آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں کل آپ کے دربار میں ایک سائل کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، پھر اس وقت آپ ان کو یہ واقعہ سنائیں گے، پھر آپ کی آنکھیں وہ بلندیاں دیکھیں گی جو ہم نے آپ کے لیے مقدر کی ہوئی ہیں، نہ ان کو پتا ہے اور آج آپ کو بھی یقین نہیں ہے کہ آپ تو ایک گوہر ہے، ایک قیمتی موتی ہے جس کی قیمت کا اندازہ ابھی نہیں کوئی لگا سکتا۔ جس کو کہتے ہیں نا حالات کے تھپیڑے یا کاٹ چھانٹ جو ہے وہ آپ کو ہیرا بنائے گی، یہاں سے اب یوسف علیہ السلام کے ہیرا بننے کے دن ہیں۔ جو بچے ماں باپ ہی کی گودوں میں پلتے ہیں نا وہ وقت کے تھپیڑے سہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم بہت لپیٹ لپیٹ کے رکھتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کو ہر وقت پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں، ان کو بھوک نہ لگے، ان کو بیماری نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو۔ جو بچے جتنے زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اتنے ہی نازک ہوتے ہیں، ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو بھی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو ایسے وقتوں میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ باتیں جو یوسف پر شفقت باپ حضرت یعقوب کی گود میں نہیں سیکھ سکے اللہ نے باپ کی گود سے محروم کر کے ماں تو پہلے ہی نہ تھی حالات کے تھپیڑوں میں یہ سکھا دیا اور اصل میں یہ اشارے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیے کہا آپ ان کی باتیں بتائیں گے وہم لا یشعرون اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا جو بندہ کسی کو دکھ دینا چاہتا ہے نا اس کو کبھی بھی یہ امید نہیں ہوتی کہ جس کو میں دکھ دے رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ اس دکھ سے بچا لے گا بے شعور تھے بھائی تو مار مر چکے نا ان کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور ہونے کیا لگا اور کس طریقے سے یہ ہوا چلیے اب آگے منظر پھر پلٹتا ہے دوسری طرف جا رہا ہے اور وہ کیا بھائی باپ کے پاس واپس آتے ہیں اب ذرا آپ اینگل دیکھیے رشتے داریوں کے ناطے سے جو لوگ ٹسوے بہاتے ہیں اور جو اوپر سے غم کی باتیں دل میں لڈو پھوٹنے والی کیفیتیں ہوتی ہیں اس کو آپ اپنی نعتوں میں دیکھیں گے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے چھوٹے آنسو ٹسوے بہاتے ہوئے پہلے سب کچھ کر کرا لیا کیا انہوں نے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا بھیڑیے کو ذبح کیا یوسف کو کنویں میں پھینکتے پھینکتے انہوں نے اس کی قمیض اتار لی اتنے کو تھی سمجھ کہ آخر باپ کو کوئی تو ثبوت دینا بھیڑیے کو ذبح کیا اور بھیڑیے کے خون میں قمیض کو لتپت کر لیا اور باپ کے پاس آئے اور کہانی بنانے لگے قالو وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان انا ذہبنا نستبقو ہم ذرا گئے کہ دوڑ لگائیں ذہبنا وہی ہے جو ذہبو پیچھے گزر گیا تاکہ ہم دوڑ لگائیں نستبق سبقہ سے سین باقاب سابق یا سباق کہتے ہیں دوڑ لگانے والے کو کھلاڑی کو کہا کہ ہم گئے کہ تاکہ وہاں کھیل کود کریں وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اور ہم چھوڑ گئے یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے پھر کیا ہوا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا انہوں نے سوچا کہ باپ نے کہا تھا تو باپ فوراً اس بات کو سمجھ جائے گا اسی لیے کبھی بھی اپنی گفتگو میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جو دوسرے کو موقع دے دیں کہ ہاں آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا عموماً دیکھیے کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ جملہ بولتے ہیں نا ہاں ویسے ہی ہوا جیسا آپ نے کہا تھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا جب بھی کبھی آپ کے ساتھ کوئی یہ جملہ بولے تو آپ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ کی یہ خامی ہے یہ آپ کی طبیعت کا نقص ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کوئی انیشیٹو پوائنٹ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو بعد میں ٹریپ کر سکے کہا وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ بھیڑی آیا اور کھا گیا ہاں لیکن ومان تبھی مومن لنا ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے یہ گلٹی کانشس ہے باتیں کر رہے ہیں کارنر کرنا ڈیفینسو سٹائل ہے ہمیں پتا ہے آپ ہماری بات نہیں مانیں گے ہم سچ بھی بولیں گے تو بھی آپ یہ بات ہماری مانیں گے نہیں الزامی جواب بولتے ہیں اس کو خام خام جو بھی کہ آپ نے ماننا تو ہے نہیں ہے ولو کن صادقین اور اگرچہ ہم ہوں سچے اگر ہم سچے بھی ہوں پھر بھی آپ یہ بات نہیں مانیں گے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ اور لے آئے اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر دمن قذب کا مطلب یہ کہ اس کا اپنا خون نہیں تھا بلکہ کسی اور کا خون تھا اور یہ کہانی لے کے آگے یہاں تک بھائیوں کا کلام پورا ہوتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ چلاک تو تھے مگر ذہین نہ تھے یعنی کلیور تھے انٹیلیجنٹ نہیں تھے بھائی کیوں کہ جب قمیض لے کر آئے تو قمیض کو پھاڑنا بھول گئے یوسف علیہ السلام کی قمیض بالکل صحیح سالم تھی اور بس خون لگا ہوا تھا اور لا کے باپ کے سامنے رکھ دی کہ دیکھے جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور دیکھے بھیڑیا کھا گیا یعنی پورے کے پورے یوسف کو کھا گیا نہ ہڈی بچی نہ گوشت کچھ تو اس کی لاش کچھ تو بچا ہوتا اسی سے کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ جھوٹ کے پو نہیں ہوتے اس طرح کی کہانی بنائی کہ جو خود ان کے جھوٹ کا پول کھول رہی تھی اور اس طرح کی باتیں کر کرا کے باپ کے سامنے پہنچ گئے اب باپ کون تھا کوئی دنیا دار تھا نہیں نبی تھا اور نبیوں کو اللہ نے خاص فراست دی ہوتی ہے اس لیے یعقوب علیہ السلام بولے قال بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ آراستہ کر دکھایا تمہیں تمہارے نفسوں نے اس سنگین جرم کو یعنی اتنی بڑی بات کہ بھائی کا قتل اور تمہارے نفسوں نے اس کو اتنا خوبصورت کر کے دکھایا کہ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے بھی کوئی مشکل نہیں لگی. یہ ہے یعقوب علیہ السلام کا وہ جملہ جو یہ بات بتاتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات آپ سے کہے تو پہلے حالات کو دیکھیں کہ بات کہنے والا کیا کر رہا ہے. ریئیکشنری نہیں ہوئے. یہ اللہ سب والا جو ہے نا, سب والا یسول تصویل سے ہے, باب تفیل ہے, سین و لام اس کا روٹ ہوتا ہے. کسی چیز کو آہستہ آہستہ کر دینا, یعنی ایک چیز جو آپ کر رہے تھے سٹیپ بائی سٹیپ, جس کو انگلش میں آپ کہیں گے وہی بات ہے کہ ایک چیز تم نے پہلے مشکل سوچی, پھر ہوتے ہوتے دوسری چیز بھی تم نے اس کے لیے کر دی. نفس کے اس چیز کو جس پر وہ حریص ہے مزین کرنا, اور بری چیز کو اچھی پیش کرنا, اس کو سب والا کہتے ہیں یا تصویل کہتے ہیں. کہنے لگے کہ تمہارا نفس تم پر اتنا زیادہ غالب آ گیا کہ بھائی کا قتل تک تمہارے لیے اتنا آسان ہو گیا کہ تمہیں کچھ مشکل ہی نہیں لگ رہا. تم اپنے دل سے ہی ایک بات بنا کر بیٹھ گئے اور تم نے کہا کہ یہ سچ ہوگا, لہٰذا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں اس کو کبھی نہیں مانوں گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ غیبت, بے عزتی, الزام, ان کے کام دیکھیے نا. پہلے بیٹھ کے انہوں نے باپ کی غیبت کی, سچ ہے, پھر باپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولے, پھر باپ پہ الزام لگایا کہ آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے, پھر اس کے بعد بہتان لگایا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا اور بات کو بڑھایا, اور اب مبالغہ آرائی کرتے کرتے بھائی کے قتل کی بات کرے. یہ ہے سب والا. آپ اس کا ایسے سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا, کسی کے ساتھ 420 کرنا, یعنی اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولنا, یہ تصویل ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, عموماً آپ دیکھیے غلط کام کرتے ہیں, کوئی روکے تو اس پہ 10 باتیں اور کریں گے. کسی بھی اینگل میں سمجھ لیں, کاروبار میں سمجھ لیں, یہاں سمجھ, مثال ہے یہاں کوئی نہ آئے, چھٹی کر لے تو پوچھا جائے کیوں نہیں آئے, تو آگے سے ایک بات, کیا کریں پھر ہم نہ آئیں, پھر کیا کریں, پھر ہم گھر چھوڑ دیں, کیا ہم بچوں کو چھوڑ دیں. مطلب اس طریقے سے لیگلائز کرنا اپنے گناہ کو, سمجھنا, اپنے آپ کو تسلی دلا لینا کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے, یہ تصویل ہوتی ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام یہاں ایک بہت ہی زیادہ مہذب باپ کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. کہنے لگے فصبر الجمیل, پس صبر ہی بہتر ہے, واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ ہی مددگار ہے میرا اس پر جو تم بیان کرتے ہو. یہ ہے وہ رویہ جو حقیقت میں ایک دیندار باپ کا ہو سکتا ہے یا ماں کا ہو سکتا ہے. یا حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں, ان سے بہت ساری ہمیں عملی باتیں ملتی ہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ پیچھے جو ایک بات ہوئی تھی نا کہ باپ کے پاس عشاء کے وقت آئے, رات کو آئے, اس کی بھی ایک وجہ نوٹ کر لیں. دو وجوہات اس کی بنتی ہیں کہ کیوں عشاء کو آئے, گئے تو صبح کو تھے اور انہوں نے کنویں میں تو ان کو ڈال دیا تھا. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ذرا دیر جان کے کی تاکہ باپ کو لگے کہ ہم نے بڑی کوشش کی یوسف کو بچانے کی, اور دوسری وجہ یہ کہ رات کے اندھیرے میں جائیں تاکہ فیس ایکسپریشن نہ دیکھ سکے کوئی. عموماً روشنی میں دن میں اپنے جذبات کو چھپانا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی یہ بات کہ انہوں نے یہ کہا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا کہ اچھا, بڑا مہذب بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا, خون لگا لیکن قمیض نہیں اس نے پھاڑی. ہاں, یہ لگ رہا ہے نا کہ اسی سے کہتے ہیں کہ جو مجرم ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ دیتا اپنی. جیسے ایک کسی بہت پہلے کا میں نے ایک منظر دیکھا ہوا کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا, چوری کی اور اس کے بعد خود کی, اور شوق یہ کیا کہ چوری کر کے جو چور تھا وہ کھڑکی سے بھاگ گیا, پولیس کو بلا لیا, اور پولیس سے کہا جی کہ چوری ہو گئی تھی دس اینڈ دیٹ, اور چور ادھر کھڑکی سے گیا. لیکن جب پولیس نے آ کے چیک کیا نا تو کھڑکی پوری بند تھی, یعنی اس نے کھڑکی کو بند کر دی. تو پولیس نے کہا کہ اچھا کتنا اچھا چور تھا کہ جانے کے بعد پھر کھڑکی بھی بند کر گیا کودتے کودتے. تو یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں چھپتا. اسی طرح شور مچاتے رات کو آئے اور اس طریقے کی باتیں ہوئیں تو پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو ہم لے گئے چھوڑ گئے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم صبر جمیل پہ بات کریں تو یہ ہے وہ صبر جو حقیقت میں ایک بندے کو زندگی میں متحمل بننے میں بہت مددگار ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے چوٹ پڑنے پہ صبر, لیکن صبر جمیل کے خوبصورت صبر, عربی زبان میں صبر جمیل کی تعریف کیا آتی ہے کہ الصبر لا شکوۃ فیہا, ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو. ये नहीं कि हाय इधर दर्द इधर दर्द, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, ये सब्र नहीं है। हाल हमारा क्या होता है कि जब कोई बात सुनते हैं फौरन जजा फजा करना शुरू हो जाते हैं, रद्द अमल करते हैं, और जब रो रो के खप खप के थक जाते हैं तो कहते हैं अच्छा हम सब्र करते हैं। आप जरा इमेजिन करें, इस वक्त हजरत याकूब की जगह अपने आप को ले, कत्ल तो अल्लाह ताला माफ करे, सिर्फ आपके बड़े बेटे की वजह से छोटी बहन या छोटे बच्चे को चोट लग जाए, सारे बच्चे मिलके जाएं कि हम बाहर जा रहे हैं पार्क में, आप जाते जाते तक कहें कि देखो ये छोटे भाई का ख्याल रखना, इसको ध्यान से रखना, इसको ऐसे नहीं करना, और बिल फर्ज वहां जाएं और भाई खेलने लग जाएं और छोटा बच्चा जो है उसको कहीं चोट लग जाए, झूले से गिर जाए, किसी रोड के एक्सीडेंट का शिकार हो, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। अमली जिंदगी का सब्र बहुत मुश्किल होता है। किताब सामने खोल के नोट्स लेते हुए सब्र के कई दर्जे लिखने, ये बहुत आसान होते हैं, मजा भी बहुत आता है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि बाप भी एक नबी के थे, और कि अगर यूसुफ कुएं में बैठ के सब्र कर रहा है तो बाप जो है वो बेटे की जुदाई पे भी सब्र करके बैठा हुआ है। इस तरीके से बच्चों के साथ माएं चीखती हैं बाज दफा के मासूम दिल हिल जाते हैं, सिर्फ बच्चे से एक प्लेट टूट जाए, एक चीज गिर जाए, छड़क से थप्पड़ मारते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जिस्मानी अज़ा पे कंट्रोल रखना चाहिए, कभी भी कोई ऐसा रवैया अख्तियार ना करें कि जिससे बाद में शर्मिंदगी हो। दो हालतें ऐसी होती हैं जिसमें कभी कोई फैसला ना करें, अपने जिंदगी के लिए लिख लें ये चीज। नंबर एक, सख्त गुस्से की हालत में, और दूसरा सदमे की हालत में। ना कोई फैसला करें ना बोले। आप अपने लिए अगर आज से ये अमल लिख लेना कि मैंने गुस्से के वक्त में बोलना नहीं है, चुप कर जाऊंगी, और जब बहुत सदमा हो, तकलीफ की बात सुनो, मैंने फौरन कुछ नहीं बोलना। यकीन करें कि एक वक्त आएगा कि आपको इसकी आदत हो जाएगी और बिल्कुल आप अपने आप को मुतमईन रखेंगी। अब इस वक्त अगर हजरत याकूब को की जगह अपने आप को लें, अमूमन क्या कुछ किया जा सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में डालने के अमल को बाप को अगर नहीं भी पता था, लेकिन उनको ये तो पता चल गया कि भाइयों ने बहुत कुछ किया, कितना कुछ किया ना उन्होंने। सवाल पैदा होता है कि हजरत याकूब ने फिर बेटों को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, अगर उनको पता था घर से क्यों नहीं निकाल दिया, आग करता हूं मैं तुम्हें, आग करता हूं, ये धमकियां क्यों ना दी। इसकी वजह यहां से आपको बिगड़ी हुई औलादों की इसलाह करनी भी आएगी, और वो क्या है कि नबी बाप थे तो साथ नबी भी थे ना। किसी बंदे को अगर आपने संवारना है ना, तो आप उसको खुद से काटे मत। जब हम लोगों को काट के रख देते हैं ना, घर से निकल जाओ, गेट आउट, निकल जाओ, शक्ल ना दिखाना, मुझे सूरत ना दिखाना, ये दुरुस्त फैसला नहीं होता। जो काट देते हैं वो कभी इसलाह नहीं करते। मुबल्लिग जो होता है ना, वो काटने वाला नहीं होता। पीछे हमने थोड़े सबक पहले सूरह हूद के में बात भी की थी कि तबलीग दो वजूहात से होती है, एक तो सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास इबलाग, और दूसरा इसलाह। जिनको इसलाह करनी होती है ना, वो साथ रखते हैं, वो कटते नहीं, वो फिक्र करते हैं, वो इस तरह से नहीं करते। अगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेटों को निकाल देते होता क्या, इमेजिन करें जरा, गुस्से में एकदम कहते निकल जाओ मेरे घर से, बाहर चले जाओ। यूसुफ तो गया, 10 और चले जाते, बेटे तो बेटे ही होते हैं। एक गुना गम जो था वो 11 गुना हो गया ना, तो सबर किया, हौसला किया, और अब देखेंगे कि बाप का ये सबर बिल आखिर बच्चों को रियलाइजेशन देता है। तो लिहाजा कटने नहीं चाहिए, रब्ता रखना चाहिए। कोई भी साथी आपका हो जिंदगी में जो नेकी के सफर पे हो, फिर आपको लगे किसी बुरे काम पे चला गया, कोई गलत काम करने लगा, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बुलाते रहें, और इस तरीके से फिर आपकी जो कोशिशें होंगी वो उसको लेकर आएंगी। गम तो था, बहुत था, लेकिन स्टेबिलिटी थी। यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े बुजुर्ग के तौर पे दिखते हैं। अफसोस की बात यह कि कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, बुजुर्ग नहीं बनते, बल्कि आप कह लें कुछ लोग बूढ़े तो हो जाते हैं, बुजुर्ग नहीं बनते। उनको ना मामले टैकल करने आते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती, और इस तरीके से वो फिर अपने आप को दूसरों के सामने रिएक्ट करते हैं। आप देखिए कि बुजुर्ग जो होते हैं ना घर के, उनकी कैफियत क्या होनी चाहिए कि बच्चों के लिए वो एक किस्म की प्रोटेक्शन हो। आप कहेंगे हम तो अभी बुजुर्ग ही नहीं हुए, और अगर आपकी बेटी देखी जाए तो हो सकता है आपसे भी उसका कद बढ़ाओ। एक तो आज के दौर का ये मसला है कि माओ को बूढ़ा नहीं होना, बाल भी काले रखने हैं, चेहरे पे झुरियों वाली क्रीम भी लगाती हैं कि बूढ़े ना रहे। अब होता क्या कि वो जवान दिखने के लिए चुलबुली हरकतें भी करेंगी माएं, और साथ ये साबित करते हैं कि नहीं, अभी हम बूढ़े नहीं, ये ऐसे ही वक्त से पहले ही आ गए थे, मेरी तो शादी बहुत जल्दी कर दी थी माँ बाप ने। ये सोच को निकाल दें, हम जिस रूप से गुजर रहे होते हैं ना, हमारा वो रूप दिखना चाहिए। जब माँ बाप इतने जवान दिखते हैं ना, तो उसका अल्टीमेट नतीजा क्या होता है कि बच्चे माँ बाप की वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाते। अंदर तो कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, बच्चों को आप पे रहम ही नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है अम्मी अच्छी वाली ही लग रही हैं, कोई मुश्किल नहीं है इनको। पहले दौर में क्यों खिदमत करने को दिल चाहता था बुजुर्गों की, क्योंकि वो बूढ़े दिखते थे, बालों की सफेदी, जिस्म का झुकाव। लेकिन आज के दौर में ये सूरत बदल गई, और आपको बड़ा अफसोस हो रहा है ये सुनते हुए। हम बूढ़े नहीं दिखते तो फिर दूसरे हमदर्दी नहीं करते, तो फिर अंदर से कहते हैं तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं। वो कहेगी नहीं अम्मी आप तो मेरी बहन लग रही हैं। मैंने देखे माँ इतनी खुश होती है इस बात पे जब किसी पार्टी में कोई किसी को ये कह दे कि ये बच्ची तो आपकी बहन लग रही है, उनका दिल चाहता उसका मुंह चूम ले, हाथ चूम ले उसके कि हाय बहन लग रही हूँ, शुक्र अल्लाह का कि मैं उम्र में इस छोटी लग रही हूँ। ऐसा ना करें बड़े। आप देखिए कि फितरत का एक असूल, देखिए मैंने एक चीज ऑब्जर्व की आपसे शेयर करूंगी। आपने कभी फर्न देखे, फर्न एक पौधे की, फूलों की, या एक जंगली फूल होता है कह ले, या चले उसको आप नहीं समझ सकते तो गुलाब की पत्तियों को जहन में लाएं। जब कली होती है ना तो वो बिल्कुल इस तरह बंद होती है, बाहर वो सब्ज होती है, फिर अगले दिन आप देखे तो वो थोड़ी खुलती है, एक दिन देखे पूरी खिलती है, फिर उसके बाद क्या होता है भला। जो बाहर की पत्तियां ना वो ज्यादा ओल्ड होती हैं, अंदर से भी नई निकलनी होती हैं। एक वक्त आता है कि जो पहले की उगी हुई पत्तियां, हर फूल में ऐसा होता है, तो वो बाहर बिल्कुल एक ऐसे हिसार बांध के उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती हैं। अगर आप फूल को यूं झाड़े ना तो बाहर की पत्ती झड़ती है, अंदर की नहीं झड़ती। ये रोल अदा करना चाहिए बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी बाहों में, अपने हिसार में, अपनी मोहब्बत में लें, उनके पीछे रहें, सर पे ना सवार हों, पीछे रहें, और उनको चेक करें क्या कर रहे हैं, उनकी हिफाजत भी करें, उनके ऊपर नजर रखें, उनके हालात क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चों के माँ बाप के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये जो आज के दौर के खेल खिलौने हैं ना कि बच्चे हमारी नहीं समझते, हम उनकी नहीं समझते, ये बात दुरुस्त नहीं है। आज अगर जवानों से कुछ गिले हैं ना लोगों को, तो बड़ों को भी मानना पड़ेगा कि गलतियां हमारी भी हैं। अब दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो रहा है, उसका तस्करा है। वजाअत सय्यारतु, और थोड़ी देर के बाद एक काफिला आया, भाई डाल के चले गए कुएं में, और कहते हैं कि शाम से मिस्र जाते हुए एक काफिले का गुजर इधर से हुआ तो वहां आ गए। सय्यारा का लफ्ज जो है ये असल में ये मुअन्नस है, सय्यार कहते हैं बहुत सफर करने वाले को, लेकिन यहां इससे मुराद काफिला है। सैर इसका रूट है कि जब कोई बहुत चलता फिरता है तो उसी वक्त ये लफ्ज इसके लिए आता है। फअरसलू वारिदहुम, तो अहले काफिला ने पानी लेने के लिए अपने वारिद को भेजा। वारिद का लफ्ज पीछे भी आया था, यहां भी आ गया, वाव रा दाल है, बल्कि सूरत हूद के आखिर में आया था ना मरफूद, और उससे पहले उन आयात में वही लफ्ज है। ये भी वारिद का लफ्ज ही माना होता है पानी लेने वाला। उर्दू में हम कहते हैं ना आप कहां से वारिद हो गए, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं ना जहां हमारा दिल चाहे। लेकिन काफिले के आगे वो शख्स जो खाने पीने जगह का इंतजाम करता है उसको वारिद कहते हैं, क्योंकि पहले दौर में जब लोग जाते थे तो रास्तों में हर चीज तो नहीं होती थी, तो कुछ भी समझदार लोग जो होते थे उनको वो आगे भेज देते थे, कहाँ पड़ाव डालें, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं, तो ये जाके जगह वगैरह सीधी करते थे, तो वहां पे लोग आ जाते थे, तो वो वारिद थे। अब यहाँ वारिद का लफ्ज वाहिद दिख रहा है, एक था, लेकिन आगे अंदाज से लगेगा कि एक से जायद भी था, लेकिन बहरहाल इस कुरान ने ऐसी तफसील हमें नहीं दी कि जिससे हमारे अमल से कोई ताल्लुक ना हो। फिर क्या हुआ, अदला दलवा, तो उसने लटकाया अपना डोल। अदला और दलवा ये दो लफ्ज थोड़े से आपको नए रंग में दिख रहे हैं। अदला का मानी क्या होता है, कुएं से पानी निकालना, दा लाम या इसका रूट होता है। दला कहते हैं डोल का कुएं में लटकाना, और दलवा कहते हैं डोल को, दाल लाम वो एक ही लफ्ज है, उसी की मुख्तलिफ चीजें हैं। आदम और हवा को जब शैतान ने बहकाया था तो उसके लिए आता है कि उसने फदल्लाहुमा बिगुरूर, धोखे से अपनी तरफ कर दिया, यानी उसने अपने आदत के मुताबिक पानी लेने के लिए कुएं में जब डोल डाला तो उसका तस्करा है। फिर क्या हुआ, काला या बुशरा, कहने लगा ओ ए खुशखबरी, खुशी की बात है, वो पुकार उठा मुबारक हो, हाजा गुलाम, ये बच्चा है, कितना खूबसूरत बच्चा है, جب انہوں نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا اب کنواں خشک تھا پیچھے ہم جب پہ بات کر چکے کہ یہ سوکھا کنواں تھا پرانے کنویں جیسے ہوتے تھے تو پانی تو نہ نکلا لیکن ڈول میں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے عمر کے یوسف نکل آئے امیجن کریں اسی سے بھی لگتا ہے نا کہ بہت بڑی عمر بھی نہیں تھی بس لڑک پن تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور غلام کہتے ہی 13-14 سال کی عمر کے لڑکے کو ہیں یعنی ارلی ٹین ایجر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ اس میں آ کے اور وہ پکار اٹھا خوشخبری ہو کیوں خوش ہوا اس لیے کہ اس دور میں انسان بکتے تھے اور جتنا کوئی ظاہری طور پہ خوبصورت ہوتا تھا اتنا ہی اس کی قیمت زیادہ لگتی تھی آیا تو وہ پانی لینے تھا لیکن اس کو ایک خوبصورت بچہ مل گیا اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ میں اس بچے کو بیچوں گا اور اس کی قیمت لوں گا تو لہٰذا وہ خوشی میں آ گیا اثر روح بھی دعا آتن اور انہوں نے چھپا دیا اسے ایک قیمتی متا سمجھتے ہوئے دیکھیے پیچھے لفظ آیا وارد واحد تھا ایک شخص تھا لیکن وہ اثر روح کے لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ تھے کیونکہ یہ جمع کا لفظ ہے کہ انہوں نے چھپا دیا اس کو مال تجارت سمجھ کر کہتے ہیں کہ ایک شخص نام بھی اس کا روایات میں آتا ہے مالک بن دوبر اس کا نام تھا وہ پہنچا اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام نکل آیا تو اس نے کیا کیا کہ سب کو کیوں پتا چلے بلکہ میں خود ہی سے کچھ فائدہ اٹھاؤں تو وہ دو تین لوگوں نے گٹھ جوڑ کیا اور یوسف علیہ السلام کو کہیں چھپا دیا تاکہ قافلہ ذرا ادھر ادھر ہو تو اب اس کو بیچ دیں گے اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے شب معراج کے موقع پہ آپ نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا جس صحیح مسلم کی روایت ہے اتنے خوبصورت تھے اور اندر کا حسن بھی تھا باہر کا بھی تھا یہاں جو لفظ ہے نا یا بشرا اس پہ ایک بڑی عجیب و غریب بات کسی کی سنی تھی کہ یا بشرا اے خوشخبری حاضر غلام اب آپ دیکھیے کہ ٹیکس کہاں چل رہا ہے مجھے یقین ہے جو بات میں کہوں گی اس سے آپ کا بھی ذہن بھٹک جائے گا لیکن لوگوں کی نہ سمجھی اور قرآن کو کس کس معنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک خاتون تھی تو ان کی بیٹیاں ہی ہو رہی تھیں صرف تو چار بیٹیاں ہو گئیں چوتھی بیٹی جب ہوئی تو لوگوں نے کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اس بیٹی کا نام بشرا رکھو کیوں کہ اس کے بعد حاضر غلام اس سے اگلا بیٹا ہوگا یعنی یا بشرا حاضر غلام اور بعض لوگ یہ ٹوٹکا کرتے ہیں کہ بیٹیوں کے اگر ایک بیٹی کا نام یہ رکھے تو اس کے بعد بیٹا ہوگا یہی مقصد تو رہ گیا ہمارا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ہمیں تو اس کی خیر اور اس کے موتی اور ہیرے تو دکھے نا اور ہم نے اس سے بھی لی تو دنیا کی چیزیں ہی لے لیں بیٹیاں لے لیں بیٹے لے لیے بہرحال اسرو کا لفظ وہی ہے جو پیچھے چھپی ہوئی چیز چھپانا اسرار بدعتا کا لفظ نیا ہے تھوڑے سے نئے لفظ آ رہے ہیں اس صورت میں تو اس وقت کے با دعات عین اس کا روٹ ہے بد ان یہاں تو اس کا معنی ہے مال تجارت یعنی جو منی بزنس میں لگتی ہے لیکن بد ان کہتے ہیں گوشت کا بڑا ٹکڑا جسے کاٹ کر الگ کر دیا جائے ٹھیک ہے تو پونجی اردو میں جو لفظ آتے ہیں نا پونجی ری انویسٹ جو منی کی جاتی ہے کیپیٹل کہہ لیں راس المال جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ابھی چھپاتے ہیں ٹھکانے لگاتے ہیں اور پھر اس کو بیچ دیں گے واللہ علیم بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے یعنی ان کا یہ کام تھا ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ اثر روح بھی دعا تھا کا جو لفظ آتا ہے یہ دوبارہ بھائی ہی گئے تھے اور کنویں میں سے نکال کے تو اس کو کہا اس کو اونے پونے بیچ بھی دے ایک روایت آتی ہے جس سے ہمارا کوئی اتنا زیادہ عملی پر مقصد نہیں ہے بیان کرنے کا لیکن بہرحال کسی نے بھی بیچا لیکن اس کو چھپا دیا اور اللہ کو خوب پتا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں پھر کیا ہوا وہ شروح بھی سمنم بخسن دراہما معدودا اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو تھوڑی سی قیمت کے عوض گنی چنی سمن کا لفظ سمینہ لفظ اسی سے ہے قیمت کو کہتے ہیں اور سمن بخسن کہتے ہیں کم کو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں قوم شعیب کے تذکرے میں لا تبخس الناس اشیاءہم لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کر کے دو تو بحصہ بخسن کم ہونے کو کہتے ہیں درہم کا لفظ جو ہے درہم کی جمع اور درہم جو ہوتا ہے یہ دینار کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے 1/4 دینار ہوتا ہے کتنے تھے روایات میں آتا ہے کہ 20 درہم کے بدلے میں بیچ دیا معدودہ گنے چنے یعنی بس 20 میں بیچ دیے اتنی تھوڑی قیمت آئی ہاں یوسف کی اس لیے کہ ان کا حال کیا تھا وَقَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ان کو اس میں کوئی دلچسپی تو تھی نہیں جان چھڑانا چاہتے تھے گری پڑی چیز سے تو لوگ ہمیشہ جان بچاتے ہیں اور چوری وہ کا مال خاص طور پہ جب ہوتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ جلدی ٹھکانے لگاتے ہیں، کوئی بھی اس کا دے دے وہ لے کے چل پڑیں گے، تو کہا وہ تو زاہدین دے، زاہد کی جمع ہے، زہد سے یہ لفظ نکلا ہے، بے رغبتی بے توجہی، اور محاورات میں دنیا کی مال و دولت سے بے رغبتی اور اعراض کو زہد کہتے ہیں، کہ کوئی اتنی خواہش مند تو تھے نہیں، چاہے تو بھائیوں نے بیچا، چاہے تو اس شخص نے بیچا جو وارث تھا، لیکن یوسف کی قیمت بڑی تھوڑی لگی. کچھ پتہ نہیں تھا ان کو کہ یوسف کیا ہے، کیا خواب دیکھ چکا ہے، باپ کی آنکھوں کا ستارہ، اللہ نے اس کو کیا کیا نعمتیں دینی ہیں کل، لیکن لوگ لوگوں کی قدر نہیں کر پاتے. اس دور میں کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ درہم جو ہوتے تھے نا، اس کے لیے کچھ اور ہی استعمال کرتے تھے، لیکن عرب لوگ جب تجارت کرنے جاتے تھے تو بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کیا کرتے تھے، اور چھوٹی رقمیں جو 40 کے عدد سے کم زیادہ نہیں ہوتی تھی تو وہ گنتی سے کر لیتے تھے. تو لہٰذا یہاں دراہم کے بعد مادودہ کا لفظ آیا، کہ 40 سے تو بہرحال کمی تھے جو لوگوں نے کیے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ پھر انہوں نے آپس میں مل کے بانٹ لیے. یہاں تھوڑی سی بات کروں گی، انسانوں کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں کہ وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بے قیمت ہو جاتا ہے. مثلا ایک بچی میکے میں، آنکھوں کا تارہ، باپ کی لاڈلی، بھائیوں کی پیاری، سسرال میں آتی اور بے قدر ہو جاتی ہے. کبھی کبھی، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ایک شخص اپنے علاقے میں بہت باعزت ہوتا ہے، بڑی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس سے، لیکن کسی اجنبی جگہ میں جاتا ہے جہاں لوگ اس کو پہچانتے ہی نہیں، دھکے دے کے گزر جائیں گے، اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیں گے. یہ زندگی کے جو موڑ ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں بندے کے امتحان کے دن ہوتے ہیں. اگر یوسف علیہ السلام یہ سارا کچھ منظر اپنے ساتھ ہوتا دیکھ کر چیختے چلاتے شور مچاتے، آخر 8-7-8 کا بچہ کچھ تو کہتا ہے نا، کچھ کہہ ہی نہیں رہے، خاموش ہے یوسف، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے. آج کا بچہ ہوتا تو 911 کال کر چکا ہوتا، پولیس کو بلا لیتا، بھائیوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو ظاہری حسن تھا نا، اس سے بہت زیادہ ان کے اندر باطنی حسن تھا، اور وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. ایسے تھپیڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی زندگی میں عزت کے لیے اور بلندیوں کے لیے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے گیند کو اچھالا ہو، اب دیکھیے کہ گیند کو جب ہم یوں اچھالتے ہیں نا اگر چھوڑے، تو اب دیکھیے کہ پہلے نیچے جاتی ہے، ذرا سا آپ کے ہاتھ سے گرے گی، اوپر جا کے پھر نیچے ہٹ ہو کے آتی ہے، تو پھر اوپر جاتی ہے. جتنی زیادہ چیز نیچے جاتی ہے نا، بعد میں اتنی اوپر ابھرتی ہے. یہ حالات کے اتار چڑھاؤ جو ہوتے ہیں، یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی خیر لے کے آتے ہیں. شرط کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ پہ راضی رہے، شکوہ نہ کرے، صبر جمیل کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب الزام لگا تھا اور ان کے اوپر تہمت لگی تھی، تو انہوں نے بھی اس وقت یہی بات کہی تھی کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی کے موقع پہ کہی تھی نا، کہ صبر جمیل، میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے. تو ادھر باپ صبر کر رہا ہے، ادھر بیٹا صبر کر رہا ہے. دن کے بعد رات آ گئی ہے یوسف کی زندگی میں، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کوئی بڑائی بات نہیں کی. اگر آج کے دور میں اس کو ہم دیکھیں، تو بچوں کی تربیت میں یہ نقطہ شامل کر لیں. ماں باپ کا بچہ لاڈلا ہو، پیارا ہو، آنکھوں کا تارا ہو، لیکن یاد رکھیں جو اس کی قیمت آپ کی نظروں میں نا، دنیا والے کبھی وہ قیمت نہیں لگائیں گے. کبھی اپنے بچوں کو ایکسٹرا سینسٹیو نہ کریں، ان کے لاڈ دیکھ دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں کہ تم بہت اہم ہو، ان کو تکبر کا شکار نہ کریں. بعض کا کہتے ہیں نا کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جو مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو گرنے نہیں دیتا، پھر وہ آگے ضرور جاتا ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ یوسف کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن آگے دیکھیں گے کہ یہی زیادتیاں ایک روشن مستقبل کی دلیل بن جائیں گی.